і навчыла купалі гэта мяне. Не мяне, дзяцей нас учыла ў нейкую гульню гуляць. Ну, а тады ўжо я знала яе хорошо. Мой голас ядраны, я сама совсем слабая, а голас мой только ядраны. І мой брат троху там быў сторожем у іх, дык я бегала туды. Это ж да вайны там ще ж было. А ў іх дзяцей жа не было, у купалы. Не было дзяцей. Дзяцей збярэць бывала кругом сябе, як варынят. Такія людзі харошыя былі яны. Я бегала туды малая, і мне што нравілася, дзе кухня ў іх была. Вот такія стаўбы пасуды стаялі. А ў нас жа раніше ў дзярэўні, знаеце, якія тарэлкі, міскі былі, якія... Я думаю, ай-яй-яй, столькі пасуды, а так столбікі стаяць на кухні. А цяпер і ў нас такія сама пасуды, як і ў іх быў. Ну, кажуць, што калі чырвоная армія адступала, дык яны хаты палілі. Каб... Палілі, нас саміх спалілі. Так? Да, тут. Пры адступленні. Пры адступленні. Хто куды як мог хуваліся. Хто куды як мог хуваліся. Не дай Бог вайны. Не дай Бог, нехай цішэй будзе, нехай галадней будзе, ну каб тока не вайна. Не дай Бог. Это ўжо 65 гадоў прайшло, аж не верацца. А наконт голасу я не памыліўся. Спадарыня Ніна шмат спявала і шмат песень ведае. Ну хіба мог я не скарыстацца такой магчымасцю? Гучыць вясельная песня з вёскі Ляўкі. Лужком беражком рэчка ішла, лужком беражком рэчка ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, травічкам расу абіла, травічкам расу абіла, з лугавою вадой гаварыла, з лугавою вадой гаварыла, ты вадзіца моя луговая, ты вадзіца моя луговая, як та толькі жыла, тут брала, як та толькі жыла, тут брала бела сваё ліченька. Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.